ludzi. Wielka szkoda, cześć jest to dzieło przypadku. Naga prawda zwyrodniałym rodzicom ręce brudzi. Nie zawsze jest tak kolorowo, cześć jest szaro. Statystyki kłamią, uważaj, niech cię nie omamią. Prawda, nie system rządzi całym tym światem. Dziecko jest kwiatem, owocem waszego drzewa. Jak biała mewa o wschodzie słońca na plaży. Tylko ty i ona, nie jedna o tym marzy. Przyszła matka, nieważne czy to miłość czy wpadka. Dar od Boga, przyjmij go z odpowiedzialnością. Naga prawda nie leczy, dziecko leży i płacze. Bo najebany ojciec matce po głowie skacze. Wcześniej była wódka, kurwo choć tu gadka krótka. Ona nie chciała, pierwsze zrodzone z przemocy. Niechciane, ona nie wie gdzie szukać pomocy. Zastraszona, cieszy się tym, że czas goi rany. A on znów najebany chce dowodu miłości. Koło się zamyka, tym razem złamał jej dwie kości. Potem wziął to co chciał, ona zaszła w ciążę. Znowu się sobą brzydzi, lepszego jutra nie widzi. Ile można się zastanawia, dokąd dążę. Kolejna desperatka pętle naszej wiąże. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. Teraz inny przypadek, dzieciobójcy z kamienicy. Po raz setny nasz system znów okazał się niczym. Znowu polskie prawo, czwórkę dzieci zawiodło. Para katów w swym roku, bez troszkę życie wiodło. Cmentarz był w domu, 4 lata to trwało. W jednym pokoju, gdzie dla nich miejsca brakowało. Jak to się stało? Jak opisać to nieszczęście? Nieudolność władz, tragedia, opanowały media. W końcu po 4 latach padnie wyrok na katach. Piąte dziecko w szpitalu z urazem na całe życie. 6 było w drodze, miało podzielić los czwórki. Dzięki Bogu nie było nieszczęśliwej powtórki. Tak ogólnie wiadomo, nieszczęścia chodzą parami. Bez komentarza tego zostawić nie można. Pojebana jazda bezbożna, komentarz prosty. Spalone mosty zostały wszystkie na pewno. W głowie jedno, gdzie się takie szmaty rodzą. Nie uczucia tu dowodzą. Woźnica, smutna historia. Naga prawda, naga prawda. Smutna historia, tak jak dzienna nocą jest ulica. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. Coraz więcej zakrętów, mniej komplementów. Czas hamować z rozpędu, zrezygnować z weekendu. Wziąć w swoje ręce, to co trzeba wziąć w ręce. Włożyć w to serce, to są słowa pierwsze. Na krawędzi, żyć możesz tylko solo. Posypując solą rany, które się nie goją. Reszta bez pouczeń, tutaj to wykluczę. Kocham swoją rodzinę, zawsze do niej wrócę. Naga prawda, mieszka w naszych domach od zawsze. Nie ma w sobie koloru, jest całkiem bezbarwna. Naga prawda, to jest tego nazwa dosadna. Dziecko jest kwiatem, nie bądź dla niego katem. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą. To naga prawda, prawda, która mieszka obok. Dziecko jest kwiatem, potem będzie sobą.